D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 26 października, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. 13 listopada po raz pierwszy zbierze się Sejm nowej kadencji, zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Nowi posłowie tymczasem dzisiaj otrzymali od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze. Przedsiębiorcy z 17 polskich spółek są na Ukrainie i rozmawiają o odbudowie tego kraju. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada. Podczas wystąpienia w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powiedział również, że 2 najpoważniejszymi kandydatami na premiera są Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Są 2 grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość. To PiS oraz KO, Trzecia Droga i Lewica. Tak o wynikach konsultacji z siłami parlamentarnymi mówił prezydent Andrzej Duda. Jak przyznał, to nowa sytuacja, ale nie oznacza to, że decyzje muszą być podejmowane bardzo szybko. Jest jeszcze czas na to, by w tym zakresie decyzje były podejmowane przez poszczególne ugrupowania i przez poszczególnych kandydatów. Jak tłumaczył prezydent, na razie opozycyjny sojusz nie jest formalną koalicją, a rozmowy dotyczą stanowisk trwają. Stąd też w ocenie prezydenta ważne jest pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie poniedziałek 13 listopada. W tej sprawie Andrzej Duda ma wkrótce wydać formalne postanowienie. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Sejmie odbyła się uroczystość wręczenia posłom zaświadczenia o wyborze. Dokumenty wręczył przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Podczas uroczystości podkreślał, że wysoka frekwencja w wyborach daje posłom niezwykle silny mandat. Gratulował też wyboru do Sejmu. Życzę paniom i panom wybranych w wolnych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 10. kadencji, abyście pamiętając o wielkich społecznych oczekiwaniach związanych z waszym wyborem, rzetelnie i sumiennie wykonując obowiązki swojego poselskiego mandatu, godnie zapisali się w polskiej sejmowej sztafecie po kolei. Formalnie praca poselska rozpocznie się od złożenia ślubowania. Odbywa się to na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 15 października. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Frekwencja wyniosła ponad 74%. W biurze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie trwa kolejna misja gospodarcza z udziałem polskich przedsiębiorców, a także przedstawicieli polskiego rządu. Celem jest rozszerzenie współpracy polsko-ukraińskiej, ale także ułatwienie polskim firmom wejścia na rynek ukraiński oraz wzięcia udziału w procesie odbudowy tego kraju. Do udziału w trwającej misji gospodarczej zaproszono przedsiębiorców z 17 polskich spółek. Jak mówi Karol Kubica, dyrektor Zagranicznego Biura Handlu w Kijowie, plusem polskich firm na Ukrainie jest bliskość geograficzna oraz jakość wytwarzanych produktów. Plusem ma być także gwarancja bezpieczeństwa inwestycji. Te narzędzia, które uruchomiliśmy, na pewno najważniejszym jest ubezpieczenie KUKE, transakcji, ubezpieczenie inwestycji na rynku ukraińskim. To daje jakby bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i to jest bardzo duży plus dla polskich spółek. Przede wszystkim ukraiński rynek chętnie sięga po polskie produkty i usługi, które są wysokiej jakości. Jesteśmy konkurencyjni w Europie i na świecie, bo jesteśmy geograficznie blisko i cenowo nasze produkty są dużo tańsze niż niemieckie i francuskie. Dodatkowo otwartość serc Polaków dla Ukraińców. Mamy bardzo dużo zapytań od ukraińskiej strony o dotarcie do producentów czy też usługodawców z Polski. To już kolejna tego typu misja gospodarcza na terytorium Ukrainy. Podobne spotkania odbyły się wcześniej we Lwowie, Łódzku oraz w Równem. Zwiększona liczba strażników miejskich, zamknięte ulice wokół największych nekropolii warszawskich i zwiększona liczba autobusów oraz tramwajów. Stolica przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych. Pierwsze zmiany w ruchu na ulicach wokół cmentarzy zaplanowano na najbliższy weekend. Dyrektor Warszawskiego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaracki zapowiada, że od soboty stołeczne cmentarze i ich okolice będą monitorowane przez zwiększoną liczbę strażników miejskich. Od najbliższej soboty Warszawska Straż Miejska rozpoczyna działania coroczne pod kryptonimem Znicz. Tylko do tych działań skierujemy ponad 500 strażników miejskich i one będą prowadzone w kilku wariantach. Również w wariancie droga, więc będziemy dedykować strażników miejskich do wspólnych patroli z policjantami ruchu drogowego, aby maksymalny poziom bezpieczeństwa był zapewniony. ZTM już w ten weekend uruchomi specjalne linie autobusowe i tramwajowe, dzięki którym odwiedzający groby bliskich będą mogli podróżować między warszawskimi nekropoliami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia, poza tym będzie padał deszcz, w Tatrach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, tej nocy od 4 stopni na Kaszubach do 10 na Podkarpaciu. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, a wiatr słaby, umiarkowany, wysoko w górach porywisty. Jutro od 8 stopni na północy, około 12 w centrum do 14 na Zamojszczyźnie. A w najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie dynamicznie się zmieniać, jednak na ogół będzie pochmurno, deszczowo, choć ciepło jak na końcówkę października. Patrzę co jutro, w sobotę deszczowo, natomiast w poniedziałek, we wtorek z południa Europy napłynie bardzo ciepłe powietrze i temperatura w ciągu dnia w naszym kraju na początku tygodnia, przyszłego tygodnia, może dojść do około 20 stopni Celsjusza. No brawa dla pana synoptyka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'd come unwound, and this love, my love, isn't all that I thought it was. Am I no one without someone to need me? That's guilty of breaking more. No one adores, trying to reason and plead. You know that I've had my White Lies na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. 9,5 minuty po godzinie 15. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. No i od razu przenosimy się w okolice Pałacu Prezydenckiego, bo znamy datę pierwszego posiedzenia Sejmu nowej 10. kadencji. Odbędzie się ono 13 listopada. Ogłosił to dziś w południe prezydent Andrzej Duda, ale nadal nie wiemy za to, komu prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Dlaczego tak jest? Mimo że, jak wiemy, 2 dni politycznych konsultacji już za nami, to pytanie do Agnieszki Drążkiewicz. Witam cię serdecznie. Kłaniam się nisko z deszczowego krakowskiego przedmieścia. No więc właśnie, od początku obserwujesz te spotkania, które odbywały się wczoraj, przedwczoraj w Pałacu Prezydenckim. Dziś wysłuchałaś oświadczenia prezydenta w tej sprawie. Powiedz, jakie argumenty padły ze strony głowy państwa? No, prezydent Andrzej Duda podsumował rzeczywiście w swoim wystąpieniu wszystkie 5 spotkań, jakie odbył z politykami partii, które wprowadziły do parlamentu swoich przedstawicieli. Prezydent ocenił, że dzięki tym rozmowom wyrobił sobie zdanie na temat tego, jak po wyborach z 15 października układa się, jak wygląda ta scena polityczna w Polsce. A to, co podkreślił Andrzej Duda, jest ona szczególna. Takiej jeszcze sytuacji w Polsce nie mieliśmy w naszym kraju po 89 roku. Mamy dzisiaj 2 poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Mamy 2 grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, drugą grupą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Obóz Zjednoczonej Prawicy na kandydata proponuje premiera Mateusza Morawieckiego, a obóz partii opozycyjnych wysuwa na kandydata Donalda Tuska jako lidera Koalicji Obywatelskiej. Prezydent podkreślił, że obie formacje zapytał o zdolność do zdobycia wotum zaufania dla nowego rządu i o skład przyszłej Rady Ministrów. I w przypadku partii opozycyjnych, co podkreślił prezydent Andrzej Duda, nie można jeszcze mówić o żadnych szczegółach. Nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy, że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili i że w związku z tym nie można w tej chwili jeszcze odpowiedzialnie podać konkretnych osób, które będą przedstawiane jako kandydaci na ministrów, więc jak widać, ta kwestia jest przedmiotem koalicyjnych uzgodnień. Na szczęście, jak mówił prezydent, jest jeszcze czas, aby politycy prowadzili dyskusje i ostateczne ustalenia w swoim gronie. Opisuje to polska konstytucja i, jak powiedział Andrzej Duda, terminy zostaną dochowane w każdym aspekcie powyborczego ładu. Na pewno wiemy, tak jak mówiłeś, że 13 listopada wszyscy nowi parlamentarzyści spotkają się przy Wiejskiej na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji. Także na to się proszę przygotować. Taka jest w tej chwili decyzja. Oczywiście muszą być przeze mnie podjęte jeszcze pozostałe decyzje. Tu będzie potrzeba wydania stosownego aktu urzędowego w postaci postanowienia ogłaszającego ten pierwszy termin. Zapewniam, że będzie ono w odpowiednim momencie wydane. Zapewniam również, że będą podjęte decyzje dotyczące osoby marszałka seniora, który rozpocznie obrady nowego parlamentu, zainauguruje je. No i następnie oczywiście ten tak zwany pierwszy krok, czyli wskazanie kandydata na premiera, który będzie organizował przyszły rząd. No i wiemy oczywiście, że tym kolejnym konstytucyjnym terminem, który będzie dochowany, co jest ważne, tak jak słyszeliśmy w oświadczeniu prezydenta dla głowy państwa, to będzie dotrzymanie tych konstytucyjnych terminów, bo o tym prezydent mówił, o czym relacjonowała sprzed Pałacu Prezydenckiego Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. No, deszcz w Warszawie pada, leje, wieje. Znamy datę pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, 10. Odbędzie się, przypomnę, 13 listopada. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać. 13 o po 15. Takiore w audycji popołudniowej. Przypomnę, kontakt z nami na trzy sposoby niezmiennie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 i 7 3. No i przypominam, czwartek, jutro w południe kończymy zbierać głosy na kolejne wydanie listy przebojów trójki. Po 19 notowanie numer 82, na tym, że ostatnim 81 pojawiła się nowość, na 19 Daria ze Śląska. Nowe nagranie, choć my sięgniemy po to starsze, chociaż te starsze też przecież nie takie znowu stare. 17 minut po godzinie 15. Daria ze Śląska teraz. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Daria ze Śląska. Kiedyś wysoko na liście, a teraz z nowym nagraniem to nie zabawa na miejscu 19. 21 minut po godzinie 15 ze spraw zagranicznych, ale także, które to pojawiają się w kontekście naszego kraju. W Kijowie trwa kolejna misja gospodarcza z udziałem polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli polskiego rządu. Celem jest nie tylko rozszerzenie współpracy polsko-ukraińskiej, ale także ułatwienie polskim firmom wejścia na tamtejszy rynek oraz wzięcia udziału w samym procesie odbudowy Ukrainy. Więcej o tym Przemysław Lis. Polscy i ukraińscy przedsiębiorcy w Kijowie dyskutują o najbardziej palących kwestiach związanych z odbudową gospodarki w cieniu toczącej się wojny. Problemów nie brakuje, jak podkreśliła pełnomocnik polskiego rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. To między innymi kwestia stabilności zatrudnienia w czasach, gdy pod broń powoływane są osoby zatrudnione w przemyśle. Składy pracownicze z dnia na dzień mogą być naruszone, a jednocześnie, jak sami politycy ukraińscy pokazują, kawiarnie w Kijowie bywają pełne, a zatem ten proces rekrutacyjny musi wyglądać nieco inaczej po to, aby chronić firmę. Karol Kubica, dyrektor zagranicznego biura handlu w Kijowie, powiedział, że polskie firmy mają szansę zaistnieć na Ukrainie w wielu konkretnych branżach. Naszym plusem są jakość i cena polskich produktów, ale też doświadczenie związane m.in. z przetwórstwem żywności. Kolejnym dużym plusem mają być też rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo inwestycji. Te narzędzia, które uruchomiliśmy, na pewno najważniejszym jest ubezpieczenie KUKE, transakcji, ubezpieczenie inwestycji na rynku ukraińskim. To daje jakby bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i to jest bardzo duży plus dla polskich spółek. Mamy bardzo dużo zapytań od ukraińskiej strony o dotarcie do producentów czy też usługodawców z Polski. Kijów i Ukraina znacznie zmieniły się od czasów rosyjskiej inwazji. Na ulicy nie czuje się już atmosfery mobilizacji i napięcia. Wojna trwa, jednak myśli się tu nie tylko o froncie, ale też o odbudowie gospodarki, która znacznie skurczyła się od 24 lutego 2022 roku. Dzisiaj to jest miasto, do którego życie wróciło ze zdwojoną siłą. I miasto, które się budzi do pracy, do szkoły, które tętni życiem. Taka witalność tego miasta jest niezwykła i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Podczas misji gospodarczej w ukraińskim Ministerstwie Rozwoju Gmin, Terytoriów i Infrastruktury podpisano umowę o pracach nad powstaniem specjalnej księgi zawierającej listę problemów oraz sposób i termin ich rozwiązania. Do tej pory udało się zidentyfikować około 80 obszarów, które wymagają zmian. To m.in. kwestia podpisu elektronicznego czy wzory umów obowiązujące przy przetargach. Strona ukraińska zobowiązała się też do wyznaczenia konkretnych osób odpowiedzialnych za przygotowanie rozwiązania dla konkretnych problemów. Termin wyznaczony na realizację tego zadania ma być nie dłuższy niż 12 miesięcy. Dodajmy, że do udziału w trwającej misji gospodarczej zaproszono przedsiębiorców z 17 polskich spółek reprezentujących m.in. branżę rolno-spożywczą, logistyczno-transportową oraz sektor drzewny. Przypomnijmy też, że to już kolejna tego typu misja gospodarcza na terytorium Ukrainy. Podobne spotkania odbywały się wcześniej we Lwowie, Łucku oraz w Równem. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Go for the moon.

kryzysy musi być zjednoczona i zdecydowana, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed szczytem w Brukseli. Wojna na Bliskim Wschodzie to kluczowy temat dyskusji. Liderzy 27 mają też rozmawiać o rosyjskiej napaści na Ukrainę. O zmianach w wieloletnim budżecie przywódcy będą wstępnie rozmawiać na obecnym szczycie. Propozycja sprzed kilku miesięcy przewiduje m.in. przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Przed nami dzień polskich drużyn w europejskich pucharach. Jeśli chodzi o te piłkarskie, to Raków Częstochowa zmierzy się ze Sportingiem Lizbona w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Podopieczni Dawida Szwargi po dwóch meczach mają na koncie dwie porażki i jeśli chcą myśleć o grze w fazie pucharowej, powinni dziś wywalczyć jakieś punkty. Szkoleniowiec Rakowa zdaje sobie sprawę z tego, że jego zespół czeka trudne wyzwanie. Wierzymy w to, że mecz jest do wygrania. Będziemy dążyć do tego, aby w każdej fazie gry prezentować równy poziom, bo mierząc się z takimi rywalami jak Sporting, Atalanta, jako zespół musisz w każdej fazie gry prezentować się na co najmniej poprawnym poziomie, a w innych na poziomie przynajmniej dobrym, jeżeli chcesz ten mecz wygrać. Natomiast najważniejsze, żebyśmy jako zespół się prezentowali dobrze, plus kilku zawodników, którzy pokażą swój błysk i po prostu pomogą nam kreować sytuację, czy po prostu strzelać bramki. Początek spotkania o 18.45. O 21.00 Legia Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji zmierzy się ze Żeryńskim. Wojskowi są w nieco lepszej sytuacji niż Raków, bo mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Pomocnik Legii Paweł Wszołek podkreśla, że kluczem do zwycięstwa dziś będzie odpowiednie nastawienie mentalne. Mam nadzieję, że po prostu każdy wyjdzie skoncentrowany. Nie ma słabych drużynek, ja to zawsze powtarzam, jak mentalnie nie będziesz do tego nastawiony. I na pewno nie jest to łatwa sytuacja, ale ja też skupiam się na teraźniejszości. Zawsze powtarzam, dla mnie są święte słowa, że wczoraj już było, jutro jest niepewne, tylko dzisiaj jest twoje. I skupmy się na tym, jesteśmy dobrą drużyną. Nie przez przypadek gramy w tej lidze konferencji po ciężkich bojach tak naprawdę. I po prostu zasługujemy na to, po prostu, żeby teraz ta karta się odwróciła i wiem, że tak będzie. Pierwszy gwizdek o 21.00. Tymczasem w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych zagra Wisła Płock. To szósta kolejka, a Nawciarze wciąż czekają na pierwsze punkty w tych rozgrywkach. Jest to bardzo ważny mecz. Idziemy w czwartek i walczymy. No my czujemy taki niedosyt, ponieważ wydaje mi się, że gramy bardzo dobrze, a przegrywamy końcówki same. Na tym trzeba się na pewno dużo skupić. Nawet możemy się bić o niemiłe wyjście albo po prostu zapewnić sobie tymi punktami wyjście. Mówił bramkarz Marcel Jastrzębski. Początek tego spotkania o 20.45. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno, deszczowo, tak jak dziś. Do tego najmocniej popada na południowym wschodzie, a wiatr słaby, umiarkowany w górach porywisty. Na termometrach od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do 14 na Zamojszczyźnie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 16. muzycznie. Zapraszamy do Trójki. Kolejne ważne zagraniczne doniesienia. Poważne spięcie dyplomatyczne między Izraelem a Turcją. Izraelska dyplomacja potępiła tureckiego prezydenta za to, że usprawiedliwił działania Hamasu. Natomiast Recep Tayyip Erdoğan ogłosił, że odwołuje swoją wizytę w Izraelu, a jego partia chce zorganizować w Stambule propalestyńską manifestację. O szczegółach Michał Strzałkowski. Prezydent Turcji od kilku dni krytykuje Zachód za zbyt jednostronne jego zdaniem podejście do konfliktu bliskowschodniego i zbyt częste pomijanie sytuacji Palestyńczyków w ostrzeliwanej przez Izrael strefie Gazy. Recep Tayyip Erdoğan oskarżył Radę Bezpieczeństwa ONZ o to, że jest stronnicza i zamiast negocjować zawieszenie broni, opowiada się po jednej ze stron. Popieranie izraelskich ataków na strefę Gazy to przejaw zarówno morderczych skłonności, jak i choroby psychicznej, w tym sensie wylewanie przez zachodnie potęgi łez wobec ofiar izraelskich przy jednoczesnym zamykaniu oczu na cierpienia Palestyńczyków to wielki przykład hipokryzji. W tym samym parlamentarnym wystąpieniu Erdoğan rozgrzeszył także Hamas z jego działań wobec Izraela, które Zachód bez cienia wątpliwości nazywa terrorystycznymi. Według prezydenta Turcji Hamas to jednak organizacja niepodległościowa, która walczy w obronie swoich rodaków i swojej ziemi. Zwłaszcza te ostatnie słowa wzburzyły władze Izraela. Podejmowana przez tureckiego prezydenta próba obrony organizacji terrorystycznej i jego prowokacyjne słowa nie zmienią okropności, które widział cały świat, ani jednoznacznego faktu. Hamas równa się państwu islamskiemu, napisano w komunikacie MSZ Izraela. A rzecznik prasowy izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari, przypomniał, że tylko jednego dnia, 7 października, Hamas zabił ponad 1400 Izraelczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Hamas zabija też naszych żołnierzy. 309 rodzin dostały już od nas smutną wiadomość o śmierci żołnierza. Ponadto zidentyfikowaliśmy już 224 zakładników uprowadzonych przez Hamas do strefy Gazy. Ich liczba rośnie, bo zdobywamy nowe informacje. W tym właśnie celu prowadzimy pierwszorządowe wypady do strefy Gazy. To przede wszystkim rozpoznanie i zbieranie informacji przed naszym głównym uderzeniem, do którego wciąż się szykujemy. Prezydent Turcji skrytykował także zamknięcie przejścia granicznego między strefą Gazy a Egiptem, które znajduje się w Rafach. Przepuszczono przez nie tylko kilka konwojów z pomocą humanitarną, ale Palestyńczycy nie mogą uciec do Egiptu. Egipski prezydent Abdel Fattah al-Sisi potępił ataki na cywilów, ale odmówił przyjęcia palestyńskich uchodźców. Masowy eksodus Palestyńczyków do Egiptu nie jest rozwiązaniem. To z jednej strony zagrozi stabilności Egiptu, a z drugiej zaszkodzi samej sprawie palestyńskiej. Potrzeba dialogu, bo właśnie jego brak przez ostatnich 20 lat doprowadził do obecnej sytuacji. Znikła nadzieja, a narosła frustracja. Trzeba wrócić do rozwiązania dwupaństwowego, państw izraelskiego i palestyńskiego obok siebie. Ale takie państwo nie powstanie, jeśli Palestyńczycy sami opuszczą swoją ziemię. Egipt prowadzi działania dyplomatyczne, aby doszło do zawieszenia broni. Pod koniec ubiegłego tygodnia w Kairze odbyły się z udziałem dyplomatów z 34 państw, Unii Europejskiej i ONZ, rozmowy o kryzysie bliskowschodnim. Nie zakończyły się jednak żadnymi konkretami. W stolicy Egiptu zabrakło kluczowych dla jakichkolwiek porozumień wysłanników Izraela, Stanów Zjednoczonych i Iranu. A do tego tematu jeszcze wrócimy, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Nieoficjalnie wiadomo, że szefowie rządów różnie oceniają wydarzenia ostatnich tygodni w Izraelu i tak część podkreśla prawo Izraela do obrony, inni zwracają z kolei uwagę na konieczność ochrony palestyńskiej ludności cywilnej. Nasza korespondentka trzyma rękę na unijnym pulsie, zatem za godzinę przeniesiemy się do Brukseli. Teraz za 19 minut, 16. Krzysztof Jaryczewski, zapraszamy do Trójki. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone usta, terroryzuje zgraje, mieć powinien wszędzie lustra. Jak epileptyk stary, trzęsie się i bluzga, to inny go nie słucha, nie u wszystkich woda w mózgach. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przecumony. Twój każdy krok był kiedyś przedtem. Czujesz w sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Za 14 minut 16 oddział zamknięty, a nasz numer telefonu redakcyjny już czynny. 2 2 7 3 tematów do dyskusji nie zabraknie, a ten pierwszy, o czym już za chwilę powiemy, o tym, że producenci na mocy przepisów będą zobowiązani do naprawy na przykład pralek, smartfonów czy rowerów i to nawet jeśli nie są one objęte gwarancją. O przepisach, które być może mają wpłynąć na popularyzację naprawiania powiemy za chwilę. Się zastanawiam, czy jest jeszcze coś, co da się i można naprawić. No, w tym przypadku wraca odwieczny dylemat. Naprawiać, czy dać sobie spokój i kupić nowe? 2 2 7 3, co państwo na to? Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling on, as the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and minut pozostało do godziny 16. Sypią się odpowiedzi, co jeszcze można, co w ogóle da się naprawić. Proszę dodać coś od siebie. 2 2 7 3. A dlaczego o tym mówimy? Bo dłuższa gwarancja z darmową naprawą, no, chyba wymiana sprzętu jest tańsza czy wygodniejsza dla klienta. Komisja Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego przyjęła właśnie stanowisko w sprawie wzmocnienia tak zwanego prawa do naprawy. Przepisy mają sprawić, że urządzenia RTV czy AGD rzadziej będą się psuły, a jeśli już tak się stanie, łatwo da się je naprawić. Teraz nie zawsze tak jest. A to, że pralki, lodówki czy inne sprzęty do długowiecznych nie należą, wie każdy, kto kupuje je co najmniej od dekady czy dwóch. Kuba Witkowski zajął się tym tematem. Sprawdźmy, jak to wygląda w praniu. Tu nalejemy płynu. Nastawimy. O! Pralka pani Justyny ma prawie 10 lat. Działa dalej, pierze. Znajomi nie chcą wierzyć, że jest to automat, który ma 10 lat, no bo dzisiaj wiele osób wymienia co 2-3 lata sprzęty. Wszystko przez to, że sprzęty domowe są coraz bardziej zaawansowane, a jakość wykonania dużo gorsza niż przed laty. Oczywiście producenci od dawna próbują przekonywać, że nie ma czegoś takiego jak zaprogramowane zepsucie. Producent nie zaryzykowałby po prostu takiej utraty zaufania konsumentów. To Michał Kanownik, szef Związku Cyfrowa Polska. Tak czy siak, my konsumenci chcielibyśmy, by sprzęt służył dłużej niż tylko na czas gwarancji. Dlatego Unia Europejska już jakiś czas temu wprowadziła, a teraz chce wzmocnienia prawa do naprawy sprzętu. Sprawozdawca proponuje zatem przedłużenie okresu gwarancji prawnej o dodatkowe 2 lata, liczone od momentu, w którym sprzedawca doprowadzi produkt do stanu zgodnego z umową w drodze naprawy. To uzasadnienie do proponowanej właśnie zmiany przepisów wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, a ci coraz częściej, co przyznają sami producenci, chcą sprzęt ratować nawet własnymi siłami. Około 55% konsumentów, kiedy zepsuje im się sprzęt, chcą najpierw zobaczyć, czy da się to naprawić samemu i oczywiście próbują. Mówi Zygmunt Łopalewski z Whirlpool Polska. A później, jeżeli tego się nie da zrobić, po prostu naprawić przy pomocy serwisu, przy czym do wysokości 25% wartości sprzętu. I ten trend, mimo że nie do końca pomyśli producentów, Unia Europejska stara się wzmacniać. To, że te produkty będą naprawialne, wyjaśnia Filip Piotrowski z organizacji Zero Waste. Będą żyły dłużej, będą dłużej mogły funkcjonować prawidłowo. To jest po pierwsze nadzieja na właśnie dużo mniejsze obciążenie dla środowiska, a po drugie możliwość dania im tego drugiego życia u nowych właścicieli. Bo zwłaszcza w krajach tak zwanej starej Unii korzystanie z przechodzonego sprzętu nie jest żadną ujmą. Powstają specjalne punkty zbierające używany sprawny sprzęt lub taki, który da się naprawić. I to są bardzo popularne rozwiązania w Europie Zachodniej, które na przykład w Skandynawii czy w Austrii mają bardzo wielu zwolenników, także w klasie średniej. Po prostu wypada sobie kupić coś, co jest używane właśnie po to, żeby nie marnować zasobów na kupowanie cały czas nowych produktów. A taki sprzęt można tam nabyć nawet za 1/10 wartości nowego urządzenia. To oczywiście nowe prawo w żaden sposób nie ogranicza tych, którzy wolą kupować nowe i wymieniać tak często jak dotychczas. Choć mam wrażenie, że to dotychczas to jest pewnego rodzaju zmuszanie nas, konsumentów, i skracanie żywotności urządzeń, głównie tych właśnie AGD, RTV. Byśmy kupowali częściej, co tu dużo mówić, ukrywać. O postarzaniu już tych urządzeń już kiedyś mówiliśmy, ale wraca teraz odwieczny dylemat. Naprawiać czy dać sobie spokój i kupić nowe? 2 2 i 7 3 za 7 minut 16. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzie widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Myślę, że nie stało się nic. ileż to razy tak myśleliśmy, chociaż wydawało się, że już na przykład po telefonie jak upadnie albo coś jeszcze gorszego się stanie. 2 dwójki, 7 trójek. Jeżeli telefon ma pękniętą szybkę, to trzeba go naprawić, bo może się zdarzyć, że deszcz zniszczy. A jeżeli telefon wpadnie do wody, to już jest czerwony i pora kupić nowy. Naprawiać czy dać sobie spokój i kupić nowe? No właśnie, co by to kolwiek miało być, na przykład telefon. 2 dwójki, 7 trójek. Ferdinand w audycji popołudniowej, a już za chwilę serwis informacyjny o godzinie 16. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do